صلی علی نبینا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہے پھولا بھلا دیکھو آئی بہار ہر طرف کھل لگا چمن چمن پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ جانے وہ جہاں کی کہاں جانے وہ جہاں کی جانے ہے تو جہاں پڑھیے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آمد مرحبا باقا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک انبیاء کا آج اکثر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار احمد آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مدنی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی آج ہے جشن میلاد مرحبا یا مصطفی آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی آج گھر گھر روشنی ہے سب پرچم ہے بلند آج گھر گھر روشنی ہے سب پرچم ہے بلند جھومتے ہیں اہل سنت مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی آگئی اٹھو سواری آمنہ کے لال قلعے آگئی اٹھو سواری آمنہ کے لال قلعے مانگ لو جو چاہو گے مت مرحبا یا مصطفی مانگ لو جو چاہو گے مت مرحبا یا مصطفی آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی عید میلاد نبی نے ساری عید دیتی عید میلاد نبی نے ساری عید مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اگر آپ مستقل بیٹھے رہیں گے تو اچھا لگے گا, مستقل ایک اٹھتا ہے دوسرا اٹھتا ہے تو مزہ نہیں, سب بیٹھے گا. اگر آپ کو دیکھنے کا شوق ہے تو میں اس طرف آ جاؤں, یہ کیمرہ تو ابھی مجبوری ہے, آپ لوگ اس طرف آ جاؤ یا پھر بیٹھے رہو اٹھو نہیں, ٹھیک ہے, جگہ بہت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس سے ملاقات کرنی ہے اس کو سلام کرنا سنت ہے, پہلے سلام کرے پھر ہاتھ ملائیں, اور دونوں ہتھیلیاں بلا حائل ملانا سنت ہے. اب مثال کے طور پہ پرچہ میں نے دیا, اب ہاتھ آپ کا خالی نہیں رہا, اب پھر ملاؤ گے تو بعض اوقات ملانا پڑتا ہے, اگلا سمجھتا نہیں ہے تو وہ سنت نہیں رہے گا, سنت یہ خالی ہاتھ. اب ایک بار ہاتھ ملا کر آپ دوسرے کی باری آنے دیں, اب دو بجنے والے, اور پھر سحری کا بھی اعلان ہے, آج تو سحری بھی زیادہ ہے تو روزہ بھی پتہ نہیں ہے رکھیں گے نہیں رکھیں گے, انشاءاللہ آج روزہ رکھیں گے نا, انشاءاللہ. اگر آپ دیکھو آپ ڈسپلن رکھو گے تو آج میں ادھر آ کر سحری کروں آپ کے ساتھ, جل جلالہ عمّا نوالہ. دیکھو میں نے ڈسپلن کی شرط رکھی ہے, اب ڈسپلن کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے. آپ کیا زیادہ زیادہ ہاتھ ملانے کے لیے دوڑو گے یہی نا, دھکے مارو گے. تو ابھی اب کوئی ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کرے گا, ہاتھ لگا ہوگا نا, لگا ہوگا بھی نہیں. جزاکم اللہ. ہاتھ لگانے کے لیے سب دوڑیں گے تو بھی گرا پڑی ہوگی. تو نہ ہاتھ لگانا ہے نہ ہاتھ ملانا ہے, نہ کوئی گل کرنی ہے, چپ چاپ جگہ چھوڑ دینی ہے, ٹھیک ہے نا. جس طرح آپ کو یہ بٹھائیں گے نا اس طرح, کیونکہ آپ ہر ایک بولے گا کہ میں قریب بیٹھوں یہ ناممکن ہے نا. تو اس لیے وہ جس کو جہاں جگہ مل جائے ترکیب کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ, تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. ورنہ پھر آڑا اڑی کرو گے تو پھر جنگلے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. جو کہتے نہیں کریں گے وہ بھی نہیں کرنا, جو نہیں بولتے وہ بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. اچھا تو ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ملنے والے جو ہیں وہ کل کی ملاقات کا جو انداز تھا نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے یہ ملاقات نئے سرے شروع ہوئی نا کل کا انداز فرسٹ تھا. اتنا ڈسپلن میں نے محسوس کی کل. کل زیادہ بےچارے بولتے بھی نہیں تھے اور جلدی جلدی ہاتھ ملا کے چلے گئے. کوئی کوئی بولتا تھا لیکن کل میں نے بہت بہتری محسوس کی. وہ جلدی ہم فارغ ہو گئے. اب وہ میری آواز سے اندازہ تو لگا رہے ہوں گے کہ تھکن کس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب میں نے تو مرنا کھپنا ملنا تو ہے, اب آپ سمجھ جاؤ اس میں. ایک بار ہاتھ ملائیں, بولیں کچھ نہیں, جو بولنا ہے وہ لکھ کر ٹرے میں ڈال دیں, ٹھیک ہے نا. ایڈریس لکھ دیں اس پر, اپنا موبائل فون نمبر لکھ دیں. لکھنے کی ترکیب تعویذات کے مکتب پر موجود ہوگی انشاءاللہ, اور مکتب پر تعویذات بھی لے لیں. بعض طرح مجھ سے تعویذ طلب فرماتے ہیں تو تعویذ وہیں سے ملیں گے مکتب سے. مجھے ویسے لکھ کے ڈال دیں, ہاتھ ملائیں اور دوسرے کی باری آ دیں. ایک ہی بار ہاتھ ملائیں, آپ کی مہربانی ہوگی, احسان ہوگا مجھ پر. میں یہ نہیں بولوں گا میں تھکا ہوا ہوں, میری او جی طبیعت خراب ہے, ایسا بولنے کے مطلب اپنے کو نہیں, اتنا جمتا نہیں ہے. آپ جو بھی میں ہوں سامنے ہوں. آپ بھی پانچ گھنٹے چھ گھنٹے اگر یک مشت بولتے چلے جاؤ تو آپ تو میرا خیال ہے آپ کو تو ایمبولینس لانی پڑے آپ کو اٹھانے کے لیے. اس لیے مہربانی کر کے تعاون کرنا اور باتیں نہیں کرنا. اگر آپ کو دم کروانا ہے تو بعد وہ دم دم دم کرتے, دم دم دم نہیں. آپ اپنی ہتھیلی پہ چھو کرو تو میں آپ کو انشاءاللہ چھو کر دوں گا. دعا کروانی ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دعا کی طرح اٹھا لیں تو میں انشاءاللہ سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کا بول رہے ہیں. باقی آپ اپنی داستان سناؤ گے بھی تو اب آپ کا دل ہی مانے گا. خالی میرے کو یاد رہنا بڑا مشکل ہے, سب کی بات کیسے یاد رہے. اور اب وہ تھکن ہو, بھیڑ ہو, ادھر ناچری پڑی جا رہی ہو, ٹینشن ہو کہ شہری کا وقت قریب آ گیا, تو ایسی صورت میں پلے پڑے گا کیا میرے, اور یاد رہے گا کیا. یہ جب آپ پر بھی ایسا ہوگا کہ یہ جلدی آئے ہوگی اور یہ آپ تو دوسروں کاٹ کھاؤ گے, نہ جھگڑا کرو گے, غصے میں آ جاؤ گے, کوئی تنگ کریں گے تو. بوڑھا آدمی کو زیادہ غصہ آتا ہے عام طور پہ, لیکن میں تھوڑا مختلف بوڑھا ہوں. جگہ میں غصہ جلدی آتا, مجھے تھوڑا کم آتا ہے, اتنی جلدی نہیں آتا الحمدللہ. کبھی کبھی آپ ہی جاتا ہے, مگر نسبتاً جو عام طور پہ بوڑھوں کو غصہ آتا ہے نا, سیکھتا اور ایک دم وہ ایسا الحمدللہ, یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے بچا کر رکھا کہ اتنا زیادہ بے تکا غصہ کم آتا ہے. اچھا تو یہ لائن والے تعاون کریں گے, ٹھیک ہے نا, کہ نہ مطلب ہونے کے سلام کرنا وہ سنت ہے. بات کریں گے تو میں سر ہلا دوں گا شاید, سمجھ نہیں پڑے گی. آپ لوگوں نے امی بیمار ہے, میں سمجھوں گا آپ بھی مارو, آپ کو چھو کر دوں گا. آپ تعجب کرو گے کہ یار میں نے امی کی بیمار کا بولا, اس نے چھو کر دیا میرے کو. تو اس لیے وہ طریقہ ہوئی اپنے کو چھو کروانا ہے تو دعا کا, تو یوں چاہے امی کے لیے چاہے ابو کے لیے چاہے کسی کے لیے, خالی یوں کر دیں انشاءاللہ میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کا کہہ رہے ہیں. سلو جل حبیب, یہ اچھا آپ ہی سے ابھیار کریں تاکہ میں آپ کے بیچ میں بیٹھوں نہیں بیٹھوں, یہ بھی مجھے تجربہ پتا چل جائے گا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ نہیں. ابھی سے وہ اپنی ذات دکھا رہے ہیں کہ ابھی سے یوں کر رہے ہیں تو میں جاؤں گا تو ٹانگوں سے نہیں پڑ جائیں گے, میری گرا دیں گے میرے کو. تو آپ دو جانے نہیں لکھتے ہوگے نا, یہ تو ابھی یوں کر رہے ہیں نا کہ ملاقات ملاقات, تو دوڑیں گے کہ بھائی اپنے ہاتھ میں آ گیا اب مت چھوڑو. اب دو چار نہیں کریں گے, باقی کریں میں اندر ہی صحیح ہوں نا, جنگلے میں صحیح ہوا ہے تو اچھا ہو آپ نے وہ مائک یوں کرتے ہی آپ نے اپنا اصلیت بتا دی کہ ہم چھوڑیں گے تو نہیں, تم ہاتھ ہو جاؤ اندر. ہاں تو یہی نا کہ آپ بہت دور سے آئے لپٹ جاؤ گے تو بار بار تو ہاتھ میں آتا نہیں ہے بڑی مشکل ڈسپلن ٹھیک ہے نا فنا مسجد میں بیٹھ کے نیت کی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہو سکتا ہے میں روز پھر آپ کے ساتھ بیٹھوں اگر آپ تعاون کریں آج آپ کی کسوٹی ہے تو آج کسوٹی ہے آج وہ ٹرائل بیسس پر اپنے ساتھ اپنے قدموں میں بٹھا لینا اور اگر آج اڑاوڑی کی تو کل ہو سکتا ہے کہ مجھے مجبوراً اپنے آپ کو آپ کی قربت و صحبت سے محروم کرنا پڑے آپ تو طلبہ علم دین ہے میں آپ کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں پتہ آپ کو کہ یہ دین کے طالب علم یا اللہ ان کے صدقے مجھے بے حساب بخش دے نصیب چمکے ہے جھلکنے جن کی پلک گر شم تشریف لا رہے ہیں جھلک سے جن کی پلک گر شم تشریف لا رہے ہیں بدلے زمانہ پلٹا ہے رت بھی بدلی پلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلے تمام جنگل بھرے گل ہرے چمن لہلا رہے ہیں تمام جنگل تمام جنگل بھرے ہیں تمام جنگل بھرے ہیں جنگل ہرے چمن لہلا حق کے محبوب آ رہے ہیں بہار آئی یہ مشتاق کے حق کے محبوب آ رہے ہیں خوشی میں سب کی کھلی ہے رجی شادی مچی ہے دھومے پر ادھر کھلا رہے ہیں پری ادھر چہچہا رہے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کرے جان مال لہب جیسے ساتھ کافر خوشی میں جب بیت پا رہے ہیں اب لہب جیسے ساتھ ساتھ خوشی میں جب بیت پا رہے ہیں اب لہب جیسے ساتھ ساتھ خوشی جب آ رہے سوال پر یہ جس کا کھانا اسی کا گانا سوال پر جس کا کھانا اسی سونے بتے جن جن کی کھار رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں سونے بتے جن جن کی کھار رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں سونے جلوا دکھا رہے ہیں تو قبر میں جو دل رہ گئے چھو کے مجھ سے وہ آج جل جلوا دکھا رہے ہیں جھلکتے جینے کے پل پل تشری لا رہے اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہی جو سوتے ہو وہ جگانے آئے ہیں یہی جو سوتے ہو وہ جگانے آئے ہیں آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو کہ رہے تھے نانی بولی نام لیا جو کہ رہے تھے انہیں نانی بولی نام لیا آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے جو لوٹانے آئے شہنشاہ والا جی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ والا جی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا رہوں ایسے تھے اور یہ رہی کس کی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، انہیں خدا نا دیا اپنے ملک کا مالک، جس کی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا، تیرا چاند کوٹھا ایک تو نوری، تیرا چاند کوٹھا ایک تو نوری، عرب کے چاند لاحق کے تیرا آئے ہیں، کس کی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سنو گے لا نظبانے قریب سے نوری، سنو گے لا نظبانے قریب سے نوری، آمد آمد ہے، بولو مرحبا کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، صلوا علی الحبیب آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر مجھے پاس بولا ہے تو جب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بولا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہ کا سب حال کھلا ہے پھر بھی مجھے پاس بلائے تو سب کیا پھر بھی وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا مجھے پاس بلائے تو جب کیا موٹا کے رکھنا کے گنگار بہت آپ کے رکھنا کے گنگار بہت میت کو میری دیکھنے آئے تو کیا عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا سب حال کھلا ہے پھر بھی وہ مجھے پاس بلائے تو کیا پھر بھی وہ مجھے پاس بلائے سرکار بلائے تو جب کیا پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو جب کیا اٹھا اٹھا کے رکھنا گنگار بہت موٹا کے رکھنا کے گنگار بہت مجھت کو میری دیکھنے جب کیا میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا میرے درد کی یہ دوا قلب میرے گھر کی یہ ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے کون دکھیوں کا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے جائے غم مصطفیٰ ہے التجائے غم مصطفیٰ ہے التجائے غم صفا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے پڑا آئے شیتا پیچھے پڑا ہے جاگو لگا کچھ سے میری ہے جاگو تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آقا میں گرا ہے اس کو تیرا ہی پس آسرا ہے آغا بلتا تو کو میں میرا ہے اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے التجائے کرم جا ہوتا ہے التجائے کرم جا ہوتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے سب حال تجھ پر کھلا ہے اللہ میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے میرے اللہ میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے تجھ سے میری حشر میں مجھ سے کرنا نا پرشنا غفار مولا تیرا ہے رب اکبر مجھ کو تو سب سے ڈر لگ رہا ہے مجھ کو تو سب سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے یا خدا تجھ سے میری دعا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو شادی رضا کا ساتھ ہو بیٹھے ہوئے تھے اس سر پہ نالین شریف لگا کے چلے گئے. کل دی تھی نا ماشاء اللہ. اب مدنی فیس بھی دے دو بیٹے کچھ. سفید لباس کی نیت کر لیں پورا مدنی ڈیا اپنا زلفوں کی نیت کر لیں. اجتماع میں بھی ریگولر جاتے ہیں نا بیٹے. یہ غیر قانونی آئے ہوئے میرے پاس, ان کے بعد ڈپلیکیٹ تھی بےچارے بہت افسردہ تھے, وہ کئی سفارشیں انہوں نے بھیجی کیا ان شاء اللہ. اسے ہم عیدی جی کریں گے تو یہ سارا جنگلہ میرا گرا دیں گے. سبحان اللہ, ابھی بولیں گے میں بھی حافظ صاحب ہوں. تو کون کون حافظ صاحب ہیں؟ لو کتنے ہیں لوگ, ماشاء اللہ. ماشاء مل لیا ہوگا آپ نے, نہیں ملے شناختی کارڈ نہیں ہوگا. دوستو یار ابھی یہ شہری کا کیا کروں میں, تو اتنا سارا انتظام تو نہیں ہے, پبلک تو بہت ہو گئی, کیونکہ میرے کو گرا دیں گے مل گیا. اتنی نہیں آپ نہیں گراؤ, یہ آپ دیکھو پیچھے دیکھو. آج بغیر ٹوکن کے انتظام ہے, لیکن اتنا بھی نہیں ہے شاید, انایکسپیکٹڈ پبلک زیادہ ہے. سارے اتنے شریف بن جائیں تو پھر اپنا خطرہ ہی نہیں ہے ان سے, پھر ٹوکن رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کچھ, یہ بھی ہٹا دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پی ٹی وی ڈیز ٹائم اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہمارا ملاقات کا سلسلہ انشاءاللہ ان قریب ہم شہری کا سلسلہ بھی دیکھیں گے اور اس کے مناظر بھی دیکھ پائیں گے. ابھی جو اس ٹائم بھائی اس وقت جامعات کے پہنچے ہوئے ہیں, ان سے عرض ہے کہ جو میں اس دن مدینے سے آیا تھا, مجھے لے لو رہے اپنے, میں اصل وہ پریشان ہوں کہ میں نے آپ کو کہا میں آپ کے ساتھ سحری کروں, لیکن اب کروں کیسے, آپ تو ابھی سے جنگلے میں سے ہی اپنا وہ آنکھیں دکھا رہے, میرے کو تو آنکھیں دکھا ہمارے کہیں جنگلہ نہ گر جائے ٹوٹ کر پیچھے رہو. تمام صاحب تشریف رکھے, تمام صاحب تشریف رکھے, اگر کسی کے ٹوٹ کے پیٹ میں گھس گیا نا تو دعوت اسلامی بدنام ہو جائے گی. پیچھے پیچھے ہو جائے تمام صاحب اور تشریف رکھے, تمام صاحب تشریف رکھے برائے مدینہ. تمام ملاقات کا مطالبہ کر کے شرمندہ نہ کریں, یہ بار بار اس کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح ملاقات کرنی ہے حفاظتی امور کی ترکیب سے. اب یہ کہ ہر ایک بتاتا رہے گا ڈپلیکیٹ, تو میں دور سے آیا ہوں تو میں نزدیک سے آیا ہوں, اب میں کیا کر سکتا ہوں. ایئرپورٹ پہ بھی کچھ ایسا نہیں ہوتا, جو اصول ہے اس کے مطابق ایئرپورٹ پہ تو یہ اس طرح کریں گے تو ان کو اٹھا کے بند کر ایف آئی اے والے اٹھا جائیں گے, اس طرح کریں گے تو وہاں تو مطلب میرے ساتھ ایسا ہوگا امامہ اتار کے بھی چیک کیا میرے کو, کرتے ہیں اپنے اگر بولیں گے تو پھنسیں گے اور زیادہ شک کریں گے, جو کرتا کرنے دوست. ملٹی نیشنل تو کرنا ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر بھی جو اصول ہے اس کے مطابق ہی ہوگا. اصول اصول اسکول کالج سب کے اصول ہوتے, سب کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوں گے ظاہر. شناختی کارڈ اوریجنل تو یہ تو ویسے ہی اپنا قانون ملک کا قانون ہے, شناختی کارڈ نہ بنوانا یہ تو جرم ہے قانونی, 18 سال کا ہوتا قانون تو وہ ہے اس کے لیے شناختی کارڈ. اس لیے بےکار اب بحث کرنا ہے اور شرمندہ کرنا ہے ایک آدمی کو. اب بار بار سمجھائیں کیا اس کو, اب وہ جو دور سے آیا وہ تو ظاہر ہے وہ تو مانے گا نہیں نا میرے دلائی. اب ایک کو اگر چھوڑتا ہوں تو پھر آپ بولو تو اپنے آپ بولو تو بھی یہ نہیں مانیں گے نا کہ اپنے سیکورٹیوں کے سارے نظام ہی ختم کر دیتے ہیں, اپنے ملاقات کرتے ہیں. پاپا پوچھ لیتے ہیں یہ سیکورٹی کے حساب سے مطابق کہ نہیں ہے. جو قانون بنائے گئے نا ملاقات کے وہ ظاہر ہے کہ پھر بھی انہیں کہ جس کو خطرہ ہو نا اس کو عوام میں آنا نہیں چاہیے. جس طرح کا خطرہ مجھے ہے نا تو ایسا کوئی بھی آدمی کوئی بھی اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہے نا جن کو اس طرح خطرہ ہوتا ہے وہ اس طرح عوام میں بیٹھتے نہیں ہیں. جب عوام میں بیٹھنا اپنا کام ہے نیکی کی دعوت کا تو اب یہ اس کے لیے ایسا انتظام کیا ہے, پھر بھی انتظام ناکافی ہے. اس لیے کہ دشمن ہے نا مطلب چور کی 14 نظریں ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسی ٹیکنالوجی وہ استعمال کر لیتا ہے کہ وہ کر گزرتا پھر پتا چلتا ہے کہ اچھا یوں ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا بھی فرمائے اور بیکار سیدھے نہ فرمائے کرے. نہیں میں شہری نیت یہی تھی کہ آپ کے ساتھ کروں گا, لیکن پبلک اتنی مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے سارے کل بہت کم تھے, آدھے تھے میرا گھر, آدھے بھی نہیں تھے اس سے. آج باب الاسلام تشریف لایا تو یوں بڑھ گئی پبلک. ماشاء اللہ ملاقات کا مطالبہ نہیں کریں, میں نے کہا ابھی ایسا نہیں کریں. میں سحری یہاں کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن کیا یہ ملاقات جو کرتے ہیں یہ موقع غنیمت جان کر ایک دم لپٹ جائیں گے ہم سے. اب بچانے والا کون ہوگا؟ اگر آپ بچانے والے ہوگا تو اوڑا اوڑی ہو جائے گی. وہ ایک بولتا نہیں کروں گا تو وہ شاید نہیں کرے گا. کون کون ہاتھ ملانے کے لیے بڑھے گا آگے؟ پاپا یہ پوچھے کون کون نہیں بڑھے گا؟ نہیں سارے بڑھیں گے. یہ نہیں جو یہ بولتے نہیں خاموش, جو مجھے بہت تجربہ نا عوام میں. پہلے بھی کیا عوام میں جب کوئی سیکورٹی کا مسائل نہیں ہوتا تھا, ہٹو ہٹو ہٹو ہٹو کر کے ہٹاتے تھے, پھر وہ مکالے کے لیے پڑ جاتے تھے. یہ آپ لوگ جو نا آپ لوگوں کا تجربہ ہے مجھے. پاپا سب تجربہ آپ کا, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہے. میں ساری رات کا میں کیا بولوں, میں تھکا ہوا ہوں, میں یوں بےکار ہے نا, سمجھدار ہے, آواز بھی میری بتا رہی ہے میرا یوں کرو تو گر جاؤں ابھی. پاپا جیسے آپ کی ویسی میں کیسے ہمت کروں یار اتنے سارے نوجوانوں میں, دو چار نوجوانوں تو شاید میں سنبھال لوں ان کو, لیکن اب یار اتنے ساروں میں کیا مطلب گاما پہلوان بھی نہیں سنبھال سکتا. ہاں یہ ہو سکتا کہ 12 ماہ جنہوں نے سفر کر دیا ان کو ساتھ بٹھا لے, یہ قانون سمجھ میں آتا ہے. ارے بابی انگلی تھی تو ہاتھ نہیں پکڑو یار, 12 ماہ والے جنہوں نے 12 ماہ سفر کر لیا ہے ان کو اندر لے لیا جائے. جیسے پاپا قابلہ کورس والے ہیں کتنے سارے ہی ہیں بھائی, تو لپٹ جائیں گے. ہاں نہیں یار سمائیں گے نہیں یار, جنہوں نے 12 ماہ والے کتنے ہیں یہ سب بولیں گے, نیت کرتے اندر آ کر بیٹھ جائیں گے. بھائی آج 12 ماہ سفر کرنے والوں کو بلا رہے, کل ہو سکتا ہے جو نیت کرے ان کو بھی بلا لے. آپ ابھی جو پاپا کہہ رہے ہیں اس کے مطابق چلتے جائیں, انشاءاللہ ہو سکتا ہے کچھ راستہ آپ کا کھل جائے. شناختی کارڈ تو آپ سب لائے ہوئے ہوں گے؟ ہاں جو 12 ماہ سفر کر چکا شناختی کارڈ اوریجنل دکھا کریے. حاجی امین آپ تو جانتے ہوں گے ان لوگوں کو, 12 ماہ جنہوں نے سفر کر لیا دوسرے شہروں کے بھی, تو ان کی تصدیق کر کے پھر اندر لے لیا جائے. مگر شناختی کارڈ اوریجنل کمپلسری ہے, اس میں نہیں, اس میں ہم سیکریفائی نہیں کر سکتے. اوریجنل شناختی کارڈ یہ آپ کا قانون بھی آپ کو بتائے تو رکھنا ہی آپ کو. نہیں یار یہ ایسا 12 ماہ سفر نہیں کیا نا. جو 12 ماہ کی نیت کرتے ہیں شناختی کارڈ ہے اوریجنل, دو چار نہیں ہے بےچاروں. آپ وہ آ جائیں اوریجنل چمک کے آپ دکھا دیں ماشاء اللہ. اب بھلے وہ آ جائیں جن کے چھ مہینے ہو چکے وہ بھی آ جائیں, جن کا ایک مہینہ ہو چکا وہ بھی آ جائیں. یہ ملاقات نہیں ہوگی, ساتھ میں سحری کریں گے. کیا کہا تھا کل کیا بھیج دی دوں گا پانچ دن انہوں نے پانچ روپئے یاد کیے بابا جی.